Правила за разумния живот. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1924 година. Тайна молитва. Ще прочета 18 глава от Матей от 18 стих надолу. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето. И каквото развържете на земята, развързано ще бъде и на небето. Връзване и развързване може да прави само разумният човек. Само вещият лекар може да лекува. Пак ви казвам, че двама от вас, ако се съгласят на земята, за всяко нещо, което биха попросили, ще им бъде от Отца Моего, който е на небесата, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Значи, за да се даде прошение и да се отговори на това прошение, трябва да има най-малко двама души. Събирания между хората може да стават само чрез закона на любовта. По друг начин събирания между хората не могат да стават. Думата събиране в български език не е толкова изразителна, но понеже няма друга дума по-добра от нея, и с тази минава. Тогас пристъпи Петър при него и рече: Господи, доколко пъти, ако ми съгреши брат ми, да му прощавам? До 7 пъти ли? Казва му Исус: не ти казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7. И прощаването остава пак по закона на любовта. Не можеш да простиш някому, докато не го обичаш и докато не те обича и той. Ако някой мисли, че може да прощава без любов, лъже се. И онзи, който иска да го простят, трябва да иска да го простят по закона на любовта. Вън от закона на любовта прощение не може да има. Това категорично трябва да го знаете. По кармическия закон, кой каквото върши, ще го намери. А по божествения път, там е законът на любовта, чрез който кармата се смекчава. Значи, за хората на греха има само един начин, който е мелницата. А за хората на Божията благодат, това е растенето. Това са два процеса. Ако си грешен, в мелницата ще те турят. Това е вреда на нещата. Ако си праведен, в земята ще те хвърлят да пораснеш. Затова Царството Небесно е уподобено на един човек цар, който поискал да прегледа сметките си със слугите си. И когато почна да пресмята, докараха му един длъжник от 10 000 таланта. Числото 10 в този смисъл, както Христос говори, не показва само колко е голям дългът, но то показва и един завършен цикъл. Един човек не може да продължи своите грехове над 10 тях. Повече от 10 пъти не можеш да грешиш. Като направиш едно престъпление 10 пъти, след 10-тия път вече ще те хванат. И понеже нямаше да ги плати, повели господарят му да продадат него и жена му и децата му и всичко, що имаше, и дългът да бъде изплатен. Падна прочие слугата, кланяше му се и думаше: Господи, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И смили се господарят на този човек слуга, пусна го и прости му заема. Това е отношението на Бога към хората. От тук се вижда как Бог прощава. Какви са отношенията на хората помежду им, ще видите от това какво направи този слуга, на когото господарят прости дълга. Но що ми излезе този слуга? Намери едного от своите съслужители, който му бе длъжен 100 пенязи, улови го, та го давеше и казваше: плати ми това, що си ми длъжен. Падна прочие съслужителят му на нозете му, молеше му се и казваше: имай търпение към мене и всичко ще ти платя. Но той не щеше и отиде, затвори го в тъмница, докле да плати дълга си. Често вие си задавате въпрос: защо между нас стават такива работи? Защо Господ не ни благославя? Как ще ви благослови? Ако вътре в сърцето ти има една дисхармония, ако вътре в ума ти има една дисхармония, ако вътре във волята ти има една дисхармония, благословението не може да дойде. Ти може 100 пъти да посаждаш на пътя плодни дървета, но те няма да поникнат. И като видяха съслужителите му това, що стана, твърде се наскърбиха и дойдоха да казаха на господаря си всичко, що стана. Тогас го повика господарят му и каза му: рабе лукави, дълг ти простих, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да помилваш съслужителя си, както помилвах и аз тебе? И разгневи се господарят му и предаде го на мъчителите, докле да заплати всичко, що му бе длъжен. Така и Отец мой небесни ще стори с вас, ако не простите от сърце на брата си прегрешенията му. В този стих всички се спират само върху физическата страна на онези постъпки, които стават в живота. Физическите престъпления не са толкова важни. Когато се говори за престъпление, подразбира се такива престъпления, които човек извършва в трите свята. Аз следя от ред години какви са вярванията на някои от учениците. Техните вярвания не почиват на една здрава основа. Здрава основа наричам, когато един човек при всичките условия на живота не изменя своите вярвания, не изменя поведението си. Може да дойдат мъчноти, може да дойдат изкушения в живота и клончетата на едно дърво може да се превиват, може да опрат чак до земята. Но това дърво, т.е. този човек, не се пречупва. Той има почва, има основа. Сега аз ще ви питам. Мислите ли вие, че сте най-важните личности в света, на които от цялото небе и Господ трябва да обръщат внимание? Някой път вие си давате такава важност, че като се молите Богу и не ви се отговори, казвате: как тъй? Не. Молитвата е само подтик на любовта, а ти чрез насилие изискваш да ти се даде нещо. Това не е любов. Сега в съвременните християни има два вида молитва. Едните са молитви на голяма смелост. Воля трябва да има човек да изисква, да настоява, тъй казва писанието. А другите молитви са молитви на страх. Ние се молим за другите, а те се молят за нас. Като че Господ няма да слуша всеки едного от нас, като се моли, ами ще трябва другите да се молят за него. Това са извратени понятия, които вярващите имат. Аз говоря само за ученика. Той трябва да се подчинява само на закона на разумната любов. Тази разумна любов влиза едно от следните качества. Ученикът жертва всичко за Бога. Щом жертва всичко за Бога, то не значи, че се отрича от живота. Той се отрича от своя живот, а приема Божествения. Сега някой ще каже, как да се отрека от своя живот? Нима мислите, че ако един вълк се откаже от своя живот и възприеме живота на човека, той изгубва своя живот. Ами че ако този вълк всеки ден хойка по горите и го преследват с пушка, та може ли да се сравни живота му с живота на един човек? Вие не искате да се откажете от вашия живот, но кажете ми, в какво седи хубостта на вашия живот? Хубавото в живота си ние ще го намерим в някоя наша добра постъпка или в някое наше добро дело, което е произлязло от любовта. Там като дойдем, това е един оазис в живота ни. Вие можете да дадете някому 10 или 20 хиляди лева, може да му направите една къща. Но това още не е добро. Тези пари, които давате, те са останали от баща ви. Вие още не сте работили за тях. За учениците има едно правило. Когато дойде някой да ти иска пари на заем, ти трябва да му дадеш тия пари, които си изработил сам. Някой ти иска 150 лева. Ти трябва да работиш най-малко 10 дни за тях, за да му ги дадеш. Аз мога да бръкна в касата и да му дам и 100 000 лева, но ще си създам карма. Следователно, добро е само това, което е излязло от нашите ръце. Затова, докато не се научите да работите и от труда си да давате, всичко друго направено не е добро. Днес се проповядва едно учение на леност. Майката проповядва едно учение на дъщеря си, казва й, ти гледай да се ожени за някой богат човек. Защо? За да стане ленива. Бащата проповядва на сина си едно учение, казва му, ти гледай да се ожени за някоя богата мума. Защо? За да стане ленив. Те ще се оженят и ще научат децата си на същото. Това е учение на паразитство. То е произлязло от паразитите. Ще каже някой, аз съм завършил своето развитие. Щом си завършил своето развитие, ти трябва да бъдеш на небето, а не на земята. Щом си на земята, ще работиш, а щом не искаш да работиш, ще отидеш на небето. Работа наричам това, когато човек е свободен, няма букай, работи с ума си, работи със сърцето си, работи и с волята си. Волята, това е най-разумното нещо в човека. Ако вие спазвате тия положение, ще можете да работите разумно. Сега вие по някой път се съединявате, за да вършите търговия. Някой ще дойде да те убеждава да се съюзите. Хайде, казва, да се сдружим, ние ще имаме голяма печалба. Вие се съгласявате, но видиш, не мине много време и изгубите 100-200 хиляди лева. Кой е виновен? Лакомията. И онзи, който лъже, е виновен, както и онзи, който вярва. единият и другият са лакоми. Единият казва: слушай, аз зная, ще спечелим толкова хиляди. Другият му повярва. Като сбъркат, казват: ти ме вкара в тази каша. Едно нещо искам от вас. Няма да работите за пари. Ще работите честно. Когато дойде някой и ви каже: вземете тази работа, тя ще ви донесе печалба 100 на 100. Не приемайте тази работа. Дойде ли някой и ви предложи някоя работа, като ви каже, че тя ще ви даде само 10% печалба, приемете я. Търсиш ли много, ще изгубиш. Аз следя и в търговията какво става. Всички лакоми търговци и все са изгубили. Достатъчно е да имаш 10% печалба. Искаш ли повече, във всичките си работи ще се забатачиш. Ако си музикант, но искаш много да ти плащат, ти ще се забатачиш. Музикант не можеш да станеш. Ако си проповедник, но искаш да ти се плати, ти ще се забатачиш. Проповедник не можеш да станеш. Има някои жени, които искат много от мъжете си. Такава жена не може да стане жена. Някой мъж също иска много от жена си. Не, малко ще искаш от жена си. Ако всяка сутрин тя вземе лигена и ти полива да си измиеш, ти благодари на Бога, че и това е направила. Считай това нещо за привилегия и повече от нея през деня не искай. Ако тя има готовност това да стори, ти благодари. Повече тя не може да направи. Защото някои жени могат да кажат на мъжете си: я слушай, вземи си лигена там и се изми. Сега някоя сестра казва: е, аз нищо не искам от мъжа си. Аз съм свободна, независима, нищо не му дължа. Не. Аз считам, че най-хубавото, което тя може да направи, е да вземе лигена и да полее на мъжа си. Красиво е това. Ще кажеш: за това ли се ожених, да му поливам? Е, хубаво. Той за това ли се ожени, да те облича? Не си го ведо, не си бол. Само от тях така гледат. Турят им юлар и хайде на нивата. Върнат се от нивата, свалят им юлара, карват ги в дама и там ги нахранват. Само гове да се гледат, а жена и мъж не се гледа. Ще изхвърлите тези купешки форми от главата си. Жена да гледа мъжа си или мъж да гледа жената си. Една жена, като дойде в дума на мъжа си, да му каже: аз мога само да ти полея, да измиеш ръцете и лицето си, нищо повече. Това е 10%, което тя може да направи. Тъй трябва да се препоръча тя. Когато дойде някой момък и иска дъщеря ви, майката трябва да му каже: моята дъщеря не може много нещо да направи, тя може само да ти полее. Ако си съгласен на това, вземи я, ако не си съгласен, остави я, тя си е за нас. А сега, като дойде младия зет, майката казва: нашата дъщеря знае много нещо, тя знае къща да върти, знае туй, онуй. Е, празна мара, тъпън била. Младите моми все къщи уреждат, но до сега не съм видял нито една жена, която да знае къща да урежда. И тъй. в братството ще приложите този закон. Аз искам от вас да вземете лигена, малко водица и да полеете на мъжете си. За един ученик то е най-малкото, което трябва да направи. Откъде произлизат у вас всичките погрешки? От многото изисквания. Ние изискваме много. Например, ние изискваме всички хора да бъдат много добри. Но какво нещо е човек да бъде много добър? Ние изискваме всички хора да бъдат много любезни. Но какво нещо е човек да бъде много любезен? Аз мога да накарам всеки едного от вас да бъде много любезен. Я вижте онзи бедния човек, колко е любезен пред богатия банкер. Любезен е той. Но тези любезности са актьорство. Иска да вземе пари от него. Я виж онзи, когато бият, как се моли, вика, баща да си ми, майка да си ми, пусни ме. Аз няма да забравя това. Да, но това не е убеждение. И с вас е така. Като поставят някого на тясно, казва, аз ще посветя живота си в служене на Бога. Но като минат мъчнотиите, казва, е, това са глупави работи. И след това вие ще си кажете, че някои неща сте ги надраснали, че те не са за вас. Не. Аз ви казвам, че поливането на ръцете никога няма да отживее времето си, никога няма да го надраснете. И яденето в този свят никога няма да го надраснете. Ако някой дойде и проповядва, че в този свят може без ядене и без пиене, това не е право. Докато хората са живи, ще ядат и ще пият. Какво ще ядат? Хляб. Какво ще пият? Вода. Ще питат някой, какво трябва да ядем? Само хляб ще ядете, понеже само хлябът се жертва. Единственото растение, което напълно съзнателно се жертва, това е само житото. Също така се жертва и ечемика, царевицата. Крушите, ябълките и други плодни дървета само наполовина се жертват. Те казват, ще изядеш само външното, а другото ще посадиш. Следователно, ученикът трябва да яде само онези растения, които от любов са пожертвали своя живот. Може да проследите това и да видите резултатите. Ако ядете месо, ще видите резултатите от него. То не е пожертвало своя живот. Ако ядете сирене и други някои храни, също ще окажат известно влияние. И те не са пожертвали своя живот. Може да ядете тези храни, но те не могат да създадат у вас едно чисто тяло, не могат да създадат у вас един благороден ум. Сега разбира се, като се повдигна въпроса за вегетарианството, повдига се и въпросът каква храна трябва да ядете. Аз съм ви казал, че в школата основният закон на яденето е любовта. Според той правило, никой ученик няма право да седи и да яде без любов. Ако нямаш любов в сърцето си, не яш. Нямаш ли любов в душата си и гневен ли си малко, не яш. Стой и не яж до тогава, докато той лошо разположение изчезне и придобиеш разположение и благодарност към Бога. Ако турите той правило в приложение, ще видите как законът работи и ще видите дали ще има болести. Ние имаме право да ядем само в закона на любовта. Дойде ли любовта? Цялото небе отваря сърцето си и докато то се радва, ти можеш да ядеш. Както една майка се радва, когато види, че детето й яде, така и всички ангели, всички други същества на небето се радват. Но когато седнем да ядем без любов, небето затваря всичките си врати и ние сме в положението на престъпници. Същият закон ще приложите и по отношение на доброто. Искаш да направиш добро, но не го прави без любов. За учениците давам следното правило. Дойде някой да ти иска нещо. Не бързай да му дадеш изведнъж. Не изхвърляйте още вашите стари правила, дръжте ги, но приложете новите, да видите какво ще ви дадат. Докато не дойде у вас онзи вътрешен подтик на любов да дадеш, не давай. Ама той може да ти каже, аз искам, не мога да чакам. Който дойде с насилие, той не е нито брат, нито ученик. Когато дойдем до положение да дадем, всякога вътре в себе си трябва да изпитаме радост, че сме изпълнили волята Божия, защото ние не сме господари на нищо в света. Ти си овчар. Дойде някой и ти каже, дай ми една овца. Ще си кажеш, чакай. Аз ще се помоля, докато дойде Божественото в мене и като дойде то, тогава ще разбера да дам или да не дам. Защо? Защото този живот на овцата не е мой. Ако дам тази овца с любов, тя ще отиде на мястото си и този, комуто я дам, няма да я заколи. От какво проистича тази вътрешна напрегнатост у вас? Аз я наричам преструвка. Забелязвам в синца ви една преструвка. Някой се мъчи да се покаже такъв, какъвто не е. Ученика трябва да бъде крайно естествен. Никакви преструвки. Преструвката иде много естествено. Даже и най-малките буболечици се преструват. Тях има и преструвки, и лицемерие. Положението на един ученик трябва да бъде много естествено, да няма никакви преструвки. Например, запитват някого, как си? Казва, о, много добре съм днес. Не си много добре. Най-първо ти като син излезе тази сутрин от дома си и не даде целувка на баща си и на майка си и казваш след това, че си много добре. Да, защото надигна толкова пари. Жената излезе, напусне мъжа си, казва, много добре съм. Мъжът излезе, напусне жена си, казва, много добре съм. Това са празни думи. Христос казва, за всяка празна дума ще се дава ответ. На ученика не се позволява да говори празни думи. Като кажеш, че си много добре, то значи, че си по-долу от добре. Как си? Ще кажеш, добре съм. Като кажеш, че си добре, той трябва да го почувстваш вътре в себе си. Ако аз съм добре, ще ти предам от моето добро, ще ти предам този божествен импулс. Ако вие, след като дойдете в едно събрание, сте добре, ще предадете той добро като една струя на всинца. Тази сутрин, например, вие не сте много добре. Питам сега. Какво можете да вършите, като не сте добре? Ама ще каже някой: ние имаме желанието. Добре. Разберете закона. Ако имате една верига, направена от такива малки звена, малки хълкички, и да кажем, че 3/4 от хълките са много здрави, а 1/4 не са здрави. Питам тогава. Здравината на здравите хълки може ли да се тури в действие? Ако има даже една хълка, която не е здрава, силата на другите не може да се тури в действие. И когато дойдем в едно общество, същият закон работи и в него. Дисхармонията на едно същество може да наруши хармонията на всички други и да спре работата. И сега целият невидим свят е зает да ремонтира всички тези хълки, които не влизат в работа. И на земята тогава ще останат само тези хора, които може да образуват една здрава верига и да бъдат изпълнители на волята Божия. А сега, например, някои от вас се съберат с един православен и не могат да се разберат. Но аз виждам, че и много брати от той братство нямат допирни точки. Сега мислите ли, че Бог е човек? Вие казвате: каквото учителят каже. Добре. Учителят казва: я стани ти, Иване, и си кажи урока. Стане Иван. Не го знае. Я ти стани, Драганчо. Става той. И той не знае. Е, дигне този, онзи. Никой не си знае урока. Казват: втори път ще го научим. Повтарят го. Да допуснем, че втори път 3/4 от учениците го знаят, а 1/4 не го знаят. Мислите ли, че вие, които не знаете урока си, можете да го вземете от другите? Има нещо, което не може да се вземе назаем. То е знанието. Знанието сам трябва да го придобиеш. То е такова нещо. И любовта също назаем не се взема. Назаем не се дава. Някой казва: аз искам да ме любиш. Да те любя ли? На какво основание? Любовта не признава никакъв закон. Онзи, който иска да го любят, е лош човек, нищо повече. И всички престъпления проистичат оттам. Любовта съществува като един фактор, като една среда, в която ние живеем. Тя се проявява целокупно. И ние казваме, че Бог е любов. За Божията любов няма никакви граници, но както на светлината можем да турим граници, така и на любовта можем да турим граници да се не проявява. Следователно, няма да изискваш да те обичат, но ще премахнеш всички препятствия, за да се прояви Божията любов в теб. И когато ти проявиш своята любов към другите, тогава и тяхната любов ще се прояви към теб. Бог очаква нашата любов. Защо? Защото Той първо ни е възлюбил. Бог е изпратил своята любов към нас и всеки може да я прояви. Любовта ражда любов. Често вие казвате: учителят не ме обича. Вие говорите една лъжа. Така казват много сестри, много братя, много от учениците. Това е една квадратна лъжа. Аз съм я слушал много пъти и казвам: от такива ученици нищо не може да стане. чудно. Не ви обича учителят. Някой учител казва: учениците ми не ме обичат. Това е друга лъжа. Учител, който очаква да го обичат учениците му, не е на прав път. Той трябва да изпълни закона на любовта, т.е. да изпълни волята Божия. За мене най-важното е волята Божия. Волята Божия, това е най-красивото. Няма по-красиво нещо от красивия свят. Няма по-красиво нещо от божествената любов. Сега вие мислите все за дребнави работи. Все сте неразположени духом. Аз зная, че всяко неразположение крие едно престъпление в сърцето. Всички неразположения на хората днес проистичат от престъпления, които са извършили спрямо душите си. Някой казва: ужасно съм неразположен. Защо си неразположен? Престъпление си извършил. Мъчиш се. Престъпление си извършил. Той престъпление може да е съзнателно, може да е и несъзнателно, но то е престъпление. Зад всяко едно престъпление седи едно мъчение. Тъй седят истинските факти в света. Като дойде страданието в умния ученик, той знае защо идва и ще се стреми да отмахне причините на това страдание. Защо страдаме? Защото туряме препятствия на Божествения дух, който живее в нас. Ограничаваме Бога в себе си. И той, за да ни накара да бъдем последователни в живота си, ни причинява страдания. Иска да ни застави да вървим в правия път. Ето защо страданията идват отвътре. Сега някои говорят за любовта. Любов, която може да произведе омраза, любов ли е? Храна, която може да произведе болест, храна ли е? Вода, която като пиеш увеличава жаждата ти, вода ли е? Не е вода. Пари, които се дават и не могат да ти служат, пари ли са? Не са. Аз бих желал между вас да има образци на искренност, на чисто сърдечие. Знаеш ли какво значи една такава душа? Искрена, чисто сърдечна душа. Гледам, някой от вас погледне, но погледът му не устоява, веднага сваля очите си. Погледне ме някой, скрие се. Ако аз съм една хубава, красива картина, ще оставя да ме гледат хората, турен съм на показ. Ако аз съм един престъпник и хората ме гледат, казвам: такава е волята Божия, нека ме гледат. Ама престъпник съм бил. Нищо, гледайте ме. Вземете образец от мене. Ако пък съм един образец на любовта, ще кажа: гледайте ме. Вземете пример от мене. Ние сега искаме да вървим по стъпките на Бога, на тази велика любов. Няма по-красиво нещо от това. И той, красивото в нас, то е изражението на Бог. Обаче всичко това ние забравяме. Забравяме, че сме излезли от Бога и си казваме: само Бог ли може да се прояви? И аз мога да се проявя. И тогава ние минаваме за много красиви, за много гениални, за много умни хора. Каквото искаме и правим го. Сега вие ще кажете: всички тия неща ние сме ги слушали, но кажете един лесен път за любовта. Е, щом искате лесния път, ще дойдете при мене. Аз имам една оканица, ще ви налея от нея тъй, както виното се налива и ще се свърши работата. Но той, което се налива, то се и изпразва. Виждали ли сте онези магнетически стрелки, като се прекара през тях то, как се намагнетизират? Да, намагнетизират се, но след време изгубват той си свойство. Той магнитно свойство не е като един извор да изтича постоянно. Сега аз ви говоря върху този въпрос, за да ви избавя от външни влияния. Вие всички се влияете от света. Дойде при мен една сестра, която ходила в странство и ми казва: Е, това чужденците са идеални хора, любезни. Идеални хора били? Не е така. Германците били идеални хора. Англичаните, американците били идеални хора. Зная ги аз. Те и за нас, като пишат, казват, че сме били идеални хора. Да, идеални сме. Идеалните хора в Англия, това са боб на зърна. Идеалните хора в Америка и те са боб на зърна. Идеалните хора в Германия, това са боб на зърна. Идеалните хора са малцина. Не е достатъчно само по форма да са добри, но по постъпките си да са тъй, както Бог иска. И тогава във вашия ум се заражда мисълта. Е, ако са малцина идеалните хора, те трябва да живеят само на небето. Небето е създадено и за много хора, и за малко хора. Добрите хора, макар и на земята да живеят, трябва да търпят. Те знаят, че всичките хора един ден ще станат идеални. То е само въпрос на времето. В дадения случай, за нас важи всеки един да стане идеален. То е смисълът на живота. Щом станете идеални във вашия ум и във вашето сърце, ще бъде поставен онзи велик закон на любовта, чрез който може да работите. Трябва да бъдете разумни, да работите за вашите ближни. Мислите ли, че онази майка, която трябва да роди едно дете, не трябва да има знания? Ами, че за да можеш да преобразиш естеството на своята дъщеря, трябва да знаеш как да преобразиш това естество. Сега мнозина са ми давали съвети какво трябва да правя, как трябва да постъпвам. Аз имам цяла книга, в която съм записал съветите, които са ми давали. Казват: Тъй трябва да направи учителят, този трябва да изпъди, онзи трябва да изпъди, че е да се очисти братството. Че това не е лещо да я пречистиш. Чистенето това е едно велико изкуство. Само любовта може да те очисти. Само мъдростта може да те очисти. Учениците на новото учение мислят, че това учение няма да се приложи в живота. В новото учение ще държите онези методи, които природата има. Когато природата иска да изкара старото месо, тя не го изхвърли изведнъж, а работи отдолу, отвътре. Тя държи старото месо отгоре, а отдолу туря ново и когато новото един ден може да издържи, изхвърля вече старото. Вие може вече да имате стари навици, които нищо не струват, но гледайте да създадете нови навици, които да изместят старите. Но ако нямате нито един нов навик, по-добре си дръжте старите, макар и лоши навици. Лошия навик е за предпочитане, отколкото никакъв. Тия неща, които сега говоря, са повтаряни, но те не са влезли в съзнанието ви. Някой път божествените думи ви засягат механически, а някой път ви засягат органически. Всяка една божествена дума трябва да влезе в съзнанието ви. Да допуснем сега, че вие сте болни, имате някаква болка в крака си, имате ревматизъм. Вървите из пътя и куцате. По едно време виждате, че те мравки се давят. Защо сте видели тези мравки? Ако вие се спрете да разтървете тия две мравки и след това станете, ще видите, че болестта от крака ви е изчезнала. Няма я. Господ ти казва: причината на тази болка е в тези мравки. Видиш ли ги? Не бъди лаком като тях. Защо не го ден куцаш? Ти мислиш да направиш едно престъпление, но Господ ти казва: виж тези мравки, те са вътре в теб. Разтърви ги и болката ти ще мине. Някой път отиваш някъде, корем те боли. Но виждаш, че две сестри се скарали, дърпат се помежду си. Ако ти вземеш участие в техния спор, коремът ти няма да те отболи. Но ако влезеш между тях и ги примириш, коремът ти ще те отболи. Затова те пратиха между тях. И писанието казва: гледайте, като се хапете един друг, да не заболеете. Защо мнозина от вас заболяват? По тази причина именно – скарват се. Ние трябва да гледаме в нашето общество да няма никакви болести. Болестите и нещастията се дават все от неспазване на Божия закон. Тези неща са проверени от хиляди години. Вие казвате: то е казвано много пъти, но тая работа тъй ще си върви. Няма да върви така тази работа. Сега 1923 и част от 1924 година ние ги свършихме. Кажете ми, как мислите да прекарате 1924 и час от 1925 година? Пак по старому ли? Не бързайте да ми отговаряте. Попитайте се вътре в себе си. Някои ще ми кажат, че ние искаме да се изправим. Това не зависи от вас. Единственият отговор аз мога да дам за себе си. Ако ме питат, аз ще кажа: напълно ще изпълня волята Божия, ще се съединя с Него, ще бъда послушен и каквото Бог е вложил вътре в мене, това ще направя. Ще постъпя според своята разумност. После аз искам да извадя от вас друго едно заблуждение. Има неща, които даром не се дават. Човек по благодат се спасява, но по благодат не се усъвършенства. Има неща, които назаем не можете да ги дадете. Ти не можеш да дадеш назаем твоя ум, ти не можеш да дадеш назаем твоето сърце, не можеш да дадеш назаем твоята воля. Ти не можеш да дадеш назаем твоята душа или твоя дух. По никой начин не можеш да ги дадеш назаем. Ако би ги дал назаем, лошо щеше да се случи. Ако ти би дал назаем своя ум някому, ти би извършил най-голямото безумие. от силата на своето знание, което си придобил, ти можеш да покажеш начин как си го придобил, как е станало твоето растение, но няма да го извадиш и да го дадеш другим. Някой казва, нали трябва да се пожертваме? Кое се жертва в този свят? Само физическото може да се жертва. Аз мога да дам една къща, една дреха, но същественото в мене, моята добродетел, не мога да я дам назаем. Схващате ли дълбоката мисъл? Има неща, които не могат да се дават назаем. Друго заблуждение, в което изпадате, е следното. Дойде някоя сестра или брат при вас и ти почваш да се сравняваш. Той ли е по-добър или ти си по-добър и по-умен? Това е най-глупавото. Ако искаш да се сравняваш с някого, сравнявай се с един ангел или с един атеп. Но какво можеш да се сравняваш с твоя съученик? За пример, той може да знае по-добре от теб математиката, но ти знаеш историята повече от него. Той знае да свири на цигулка, но ти можеш да дигнеш един чувал от 100 кг на гърба си. Следователно, в какво е преимуществото негово? Той ще свири на цигулка, но чувалът не може да дигне. Щом дойде до чувала, той казва, моля ти се, помогни ми да го дигна. Дойде ли до цигулката, той я взема и започва да свири. За друг някой казвате, че той е ясновидец. Е, хубаво. Какво има в ясновидството, което може да го подигне? Ясновидството е само въведение. Този, който е ясновидец, трябва да бъде и мъдрец, да употреби на място своето ясновидство. Ако той може да употреби това ясновидство само за зло, какво преимущество има в него? Следователно, дарбите имат смисъл само в една душа, която е съвършена. Душата трябва да бъде съвършена всеки момент в своите действия. Има съвършенство в действие, има съвършенство и по естество. В стремежите си, в своите постъпки, аз трябва да бъда съвършен. Всичката си енергия аз трябва да насоча към една и съща посока. Учителят се обръща към стенографите и казва: тези сестри и този брат, които пишат тук, какво придобиват? Те на книга са го нашарили, но вътре не са го нашарили. На книга много лесно става. Виж, написваме го, казват. Каквото каза учителят, всичко е схванато. Не е схванато в ума вътре. В ума не е написано, сърцето не е написано. Казвате, аз разбрах учителя. Да, разбрали сте ме толкова, колкото и стенографите. На книгата е написано, много добре е разбрано там, но важно е дали е разбрано в ума и в сърцето. Тези слова са божествени и Господ изисква от вас да ги имате не на книга, но да са написани в сърцата и в умовете ви. Някой от вас казва: чакай да ти кажа аз какво казва Йоан в 4 глава в стиха. И там имаше кладенец Яков. Исус прочи е утруднен от пътя, седеше така на кладенец. А часът беше около 6. Идва някоя си жена от Самария да начерпи вода. Казва и Исус: дай ми да пия. казва му жената самарянка. Как ти, който си юдеин, искаш за пиене от мене, която съм самарянка? Е, знаеш ли защо Христос седеше на кладенец? Трябваше да дойде тази жена там да каже Христос няколко думи, защото ако не беше тя, нямаше да ги чуем. Мислите ли сега, че това е право тълкуване? Христос е дошъл при този кладенец да си поразсъждава, а тази жена идва случайно и завързва с Христа един много обикновен разговор. Не е много важен този разговор. Христос седнал до кладенец. Какво представлява кладенец? Кладеницът е човешкото сърце. Ти можеш да дойдеш до кладеница и да го видиш. Христос и каза, моля ти се, понеже аз съм пътник, ти имаш въже, дай ми малко от твоята водица. Защо иска Христос от нашата водица? За да види какъв е нашия живот. И тази жена казваше на Христа, как смееш да говори с мене? Не знаеш ли, че не е позволено на юдеин да говори с самарянка? Той не е разбиране на въпрос. Христос взима повод от тия нейни думи, за да й обясни дълбоката истина. Като ви тълкувам тази истина, за мен е важно дали като дойде Христос ще му дам от моята вода, доколко съм приложил той учение в живота си, т.е. доколко моето и божественото съзнание са всеприкосновени. Доколко съм приложил той учение, дотолкова моето съзнание може да бъде в съприкосновение с Божието съзнание. Аз ви гледам по някой път, вие сте само в съмнения свързани. Какво е съмнението? То е признак на невежество. Някой път вие казвате, учителят направи една погрешка. Не, не знаеш дали съм направил погрешка. Аз съм учител. Хвана един ученик, кажа му. Ти си взел парите на еди кого си, дай му ги. Не, не, не съм ги взел. Хващам ръката му, извивам я и казвам на другия ученик, вземи си парите. Казваш, ами защо с насилие, а не с любов? Действам с любов, но той не взема от дума, а парите трябва да излязат от джоба му. По който начин са влезли, по този начин трябва да излязат. Питам сега. Тази постъпка права ли е или не е права? Сега другото положение. Да допуснем, че този ученик няма ръце, няма крака и седи. Аз бръкна в джоба му, за да извадя парите. Има ли в това нещо противоречие? Няма. Как влязоха тия пари в джоба му, като няма ръце и крака? Значи и друг ги е турил в джоба му. Ако един ги тури, друг има право да ги извади. Един параход, който се товари в България и отива за Англия, кой ще го разтовари там? Английските хамали. Българските хамали ще го натоварят, а английските ще го разтоварят. Всяка добра постъпка се познава по своите крайни резултати. Ама има зло в света. То се дължи на незавършените работи. Има зло в света, което само по себе си не е зло. Представете си, че аз съм слуга при един господар, който има много хубави чинии от най-чист и най-фин фарфор. Аз един ден нося тия чинии и изпускам една от тях. щупвам я. Има ли някакво морално престъпление в това? Няма. Чиниите са човешки изобретения. Но ето откъде ще дойде греха. Ако аз се оплаша, ще прибегна до лъжата и ще кажа: аз не щупих чинията. Грехът идва с лъжата. Аз трябва да кажа: щупих една чиния и ще я купя. Следователно, в света има едни постъпки, които не носят никакви морални последствия. Там в края на 18 глава се казва: ако не изпълним волята на нашия Отец според закона на любовта, Той ще постъпи с нас тъй, както ние постъпихме със своите ближни. Мислите ли, че ако ви убие един обикновен човек или един царски син, ще има някаква разлика? За убития е едно и също, дали царски син го е убил или някой прост селянин. Някой казва: аз направих едно престъпление, но за да изкупя някого. Не, не, светът с престъпление не се изкупва. Казвате: може и някой път престъплението да служи като едно изкупление? Не, в Божия закон не е така. Бог не иска дела на престъпление. Друго положение. Вие не можете да надмогнете злото в света. Няма никаква сила, която може да го надмогне, освен доброто. Единствената жива сила, която може да тури граница на злото, това е доброто, понеже доброто е по-силно от злото. Не положите ли доброто като основа, всичките ви усилия ще отидат на празно. Сега, през тази година, която още не е довършена, трябва да работите съзнателно. От толкова години вие търсите Господа, нали? Някой от вас сте приемали Неговата светлина, но тази светлина се явява и изчезва. Божествената светлина у вас не е още непреривна. Някой казва: аз намерих Господа, но след няколко дни го гледам, той е духом неразположен. Отпаднете ли духом, не сте намерили още Господа. Божествената светлина е непреривна. Явяването на тази светлинка у вас е само един проблясък на божествената светлина, която прониква в сърцето и в ума. Вие още не сте добили онези методи, чрез които божествената светлина да е постоянна. Божествената светлина трябва да бъде постоянна. Това е стремежът ви. Щом Божественият дух е у вас, тогава много лесно ще се сменят всички неразположения, които имате, и лесно ще се оправят вашите работи. Сега хармония в тази школа не може да се създаде по закона на насилието. Хармонията всякога проистича само от закона на любовта. И аз от толкова години проповядвам не обикновената любов, а абсолютната Божия любов. В школата аз имам някои ученици, които ме надминават в нещо. Те са два вида. Две категории ученици. Първата категория ученици са тия, които като отидат някъде на гости, искат да им постелят чисти чаршафи, казват: ние спим на легла с чисти чаршафи, дето никой не е спал на тях. Освен това, вие трябва да знаете, че ние сме вегетарианци, мазнини не ядем, ние сме особени хора. Заповядват ти ученици, дават нареждания. той отношение тия ученици ме надминават. Втората категория ученици са тия, които като отидат някъде на гости, казват: ние постим днес, не искаме нищо да ядем, не искаме нищо да пием, не искаме да ви правим никакво главоболие. Такова разпореждане имаме. Този човек си казва: блазена тия хора. Но той си мисли, казва си: учителят им яде, а учениците не ядат. В този отношение тия ученици ме надминават. Хубаво. Щом някой иска да спи на чисто легло, той трябва да си носи чаршафите. Иска да яде чиста храна. Той трябва да си носи ориза и житцето и сам да си го вари. Това значи, че по-чист човек от него няма. Щом позволявам друг да ми вари храната, тя е опетнена вече. Аз сам трябва да си варя ориза и житото. Сам трябва да си постилам леглото, сам трябва да си изпирам чаршафите. Постилат ли ти го другите, отиде да се не видя. Не, слушайте, аз съм по-умен от вас. И аз спя на чисто легло, но спя само на леглото на любовта. Като влезат в някоя къща, аз питам: вашето легло изтъкано ли е от любовта? Не е изтъкано. Тогава извинете ме. Моя гръб е толкова деликатен, че ако лежа на вашето легло, ще се ступя. В този отношение аз бих желал в синца да спите само на леглото на любовта. Ами че, когато ти постелят чисто легло, седнал ли си да благодариш на Бога за това чисто легло? Усещаш ли в този момент, че си примирен с Бога, че си примирен с целия свят? Имаш ли той съзнание, че си изпълнил волята Божия? Можеш ли да кажеш: Господи, дай ми такова съзнание, че утре като стана да мога със същия устрем да изпълня Твоята воля? Можеш ли да се радваш, че си изпратен на земята, за да изпълниш волята Божия? В живота има много мъчни въпроси, които трябва да се разрешават тук в школата. Тия въпроси са между мъже и жени, между майки и дъщери, между бащи и синове, между брати и сестри, между ученици. Тия въпроси могат да се разрешават само по един начин, а именно: да престанете с вашите съмнения. Истината, която аз ви проповядвам, пред мен е ясна като слънцето. Сега аз няма да ви казвам, че говоря с Господа. Това е физическо. Но ви казвам, че тия принципи, които ви давам, са опитани и в тях няма абсолютно никакво изключение. Правилата, които ви давам, можете да ги приложите без никакво изключение. Те са опитани не само от мене, но те са опитани още в миналото от всички напреднали същества, които днес ги прилагат. Те са божествени начала, които ще се опитат и от ония, които ще дойдат за в бъдеще. Като приложите тия правила, то ще ви дадат резултати. Може да кажеш тъй: аз днес съм по-добре. Кажеш ли така, ще ти дойде някое нещастие. Тък му се подигнеш от леглото и кажеш: аз съм вече по-здрав. Кажеш ли така, ще се разболееш. Ами че ти си здрав. Няма защо да казваш така. Щом си в Бога, ще кажеш: аз живея в Бога и в Бога има пълна хармония. Щом живееш в Бога, няма да казваш, че си сиромах. живееш ли в Бога, имаш богатство. Някой ще каже: защо Бог не ми изпрати пари? Ами че Бог не е касиер, за да ти изпраща пари. Как? Нашите пари са буклук. Когато ти потрябват пари, ще поискаш разрешение от невидимия свят да вземеш кола, на която да натовариш парите, и след това невидимия свят ще ти покаже пътя, по който ще минеш, за да не се разнася тяхната миризма. Като дойде въпрос до Божията църква, тя от никакви пари не се нуждае. Божественото учение не се нуждае от никакви пари. Това трябва да го знаете. Ако отидеш някъде да проповядваш и вземеш пари, ще си затвориш носа и ще кажеш: по необходимост вземам пари, за нивата ми трябва тор, но за делото Божие няма нужда от никаква тор. Христос казва: не вземайте нито кисия, нито тържик. Кисията, това е сърцето ти. Значи Христос в тия думи подразбира следното: като отидеш да проповядваш, вземи само сърцето си, не ти трябва тържик. Ако твоето сърце е сърце на любовта, дето и да отидеш, пътят ти ще бъде отворен. Ако онзи цигулар свири от сърце, пътят му навсякъде ще бъде отворен. Ако онзи оратор говори от сърце, пътят му ще бъде отворен. Всяка работа, която вършиш от сърце, тя принася своите плодове, тя принася своето благословение. Питам ви сега: съмнението, което сте имали досега, какво ви е донесло? Вземете. И в църквата поддържат, че в последните дни ще дойдат много лъжепророци, лъжеучители, и се съмняват. Какво са допринесли тия съмнения? Писанието казва: изпитвайте духовете да разберете от Бога ли са. Много добре. Вие чакате да дойде Христос, но аз бих желал да зная кои са признаците, по които ще познаете Христа. Когато дойде светлината, всичко почва да расте. Когато падне влагата, всичко почва да никне, да расте. Когато слънцето грее, това показва, че светлината е дошла. Ако дойде Христос, ще има повече живот. Как мислите, че ще дойде Христос? Във видима форма ли? Видимото, което имате, е ограничение. Ако аз ви покажа през едно перде пръста си, вие виждате моя пръст. Е, сега Христос показва на света само пръста си, а те казват: този пръст дали е Христов, дали не е? Всичките пръсти са Христови. Само Христос има пръсти. Само разумното има пръсти. Разбирате ли? Палецът показва Божията воля, показалецът благородството, възвишеното, средния справедливостта, безименният мъдростта, а малкият пръст – разумните човешки обходи. И тъй, само божествените неща в света имат пръсти, а онези неща, които не са божествени, нямат пръсти. Като казваме, че имаме ръка и пръсти, подразбираме нещо божествено в нас. Ако някой погледне палеца си и съзнава, че той е израз на волята Божия, то е нещо божествено. Като дойде някой да ми поиска нещо, аз ще погледна палеца си, ще погледна ръката си и ще кажа: тук живее волята Божия, аз ще я изпълня с благоговение. И с вас трябва да бъде същото. Вие сте хора на настроенията. Има някои сестри и братя, които ми се сърдят по някой път. Аз имам един мъркуч за онези, които ми се сърдят. И бъдете уверени, че аз ще употребя своя мъркуч на общо основание. И като излязат, ще бъдат мокри и като кокошки. То е наказанието, което мога да дам на онези ученици, които се сърдят. Мъркуч от едната и от другата страна. И духовният свят всеки ден напълно употребява този мъркуч. Днес си весел, разположен, какво богатство искаш повече? Но като направиш една погрешка, изгубваш веселостта си за цяла седмица. Защо? Мъркуч е играл отгоре ти. Престанете с тези съмнения. Ако е до мене, аз не искам да имате съмнения. Аз ви държа демократически, свободно, но трябва да изхвърлите съмненията навън. Някой път учениците ми казват: «Учителю, не искаме да те гледаме тъй долу, много слизаш до нас». Ще имате търпение. Всички сте на земята. Вие искате от мене един особен живот. Аз мога да живея един такъв живот, но трябва да нямам никакво съприкосновение с вас. Щом обаче съм между вас, щом ме пипате тук-там, ще ме видите един ден, че си събличам дрехите. Защо? За да се чистя, цапате ме. Ако съм далеч от вас, тази дреха никой няма да я цапа. Тези ваши мисли, тези съмнения, които ми нахвърляте, аз трябва да ги трансформирам. Питам ви. Кому от вас съм взел 5 пари? Някой път дойде някой и ми донесе туюно и като подарък, казвам. Ако си го донесъл от любов, не го поменавай даже. И аз, когато направя нещо за вас, няма да кажа, че съм го направил. Ако направя нещо за вас, мен ми е приятно, радвам се, че се ползвате. Иначе вие излагате божественото. Ако съм един извор и вие се ползвате, радвайте се на извора, че е божествен. И аз се радвам, че съм ви говорил божествени истини. Един ден вие ще ме срещнете и аз ще ви срещна, но ще ме видите не тъй, както съм днес. Какво ви казах? Словото, което ви говоря, ще ви съди, но и ще ви благослови. Ще ви повдигне един ден. От той слово няма да се избавите нито вие, нито аз. Каквото ви кажа, няма да се избавите. Такова е божественото нещо. Ние не можем да правим каквото искаме. Не. Аз правя това, което Бог иска. Ако аз правя това, което искам, ще бъда един престъпник и нищо повече. Искам и всички вие да вършите волята Божия и тогава всичко, каквото пожелаете, ще ви бъде. По някой път аз ви гледам. Вие сте уморени, неразположени сте духом, спи ви се. Защо? Липсва ви нещо. Някои братя и сестри заспиват и казват: не можем да слушаме. Защо? Липсва ви нещо. Пазете се, когато ви се говори или когато се греете на слънце, да не заспивате. Когато се греете на слънце, никога не трябва да спите. Когато Господ говори, никой не трябва да спи. Когато учителят говори, ученикът не трябва да спи. Заспи ли и ще му дойде някое зло? Ами че усилия трябва да правите, трябва да правите усилия над себе си. Тези причини, които ви заставят да заспивате, са вън от вас. Те идват да калят волята ви. Има около вас ред същества, които нарочно отвличат вниманието ви, за да ви вземат нещо. Гневът, омразата, неверието, съмнението – това са все отклонения от правия път, за да ви оберат. Сега дойде някой ученик при мен и иска да ме излъже. Какво ще ме излъже един ученик? Може да задигне някоя книга, може да не си устои на обещанието, но нищо не може да вземе, а ученикът може да спъне сам себе си. Вие вече сте дошли до това положение, до този предел, дето вече не трябва да се смущавате, не трябва да казвате: «Нима до сега не сме живели разумно». Живели сте. Но ако този ви живот не се свърже с един по-висш живот, той изгубва смисъла си. Едно езеро, в което не приижда вода, се разваля. Вие трябва постоянно да се опреснявате. Тази доброта, която имате, е малка. Правдата, която имате, е малка. Всички качества, които имате, са малки в сравнение с това, което ви е нужно. Първото. Най-същественото нещо през тази година е да имате разумната любов. Тази година ще работим изключително върху себе си. Яков работи 14 години за две жени и най-после каза на Лавана: «Достатъчно вече съм работил за теб, сега ще работя за себе си». Така и ние. Доста вече сме работили за света, ще кажем на Лавана: «Сега вече ще работим за себе си, за своето подигане, за своето самоусъвършенстване, да добием онова истинското знание». Всеки един от вас трябва да прави опити върху знанието, да провери доколко има знание. Всички вие имате достатъчно мъчноти, за да познаете дали сте на правия път или не. Всяка една мъчнотия в света може да я премахнете, щом се помолите. Тогава ще видите дали вашата молитва е послушана или не. Молитвата ви не трябва да бъде чута само веднъж. Ако един път ви се чуе молитвата, не трябва да се хвалите с това. В молитвата не трябва да има изключение, тя всякога трябва да бъде чута. Сега ние сме дошли до едно място, дето има опасност от спиране в живота ви. Тази опасност зависи от това, че у вас се явява една духовна гордост. Аз забелязвам вече у учениците нещо такова. У тях има една особена идея. Някои от тях даже искат да станат учители. На крива посока сте. Да станеш учител, това не е произведение на един живот. За да станеш учител, си изискват ред процедури. Вие ще видите как се става учител. Онзи, който ще стане учител, в небето предвиждат за това цяла процедура. И онзи, който ще стане ученик, също ще мине през ред задължения. Вие още не сте разбрали какви са задълженията на ученика и на учителя. Аз казвам на един ученик: «Слушай, ти няма да одумваш никого». Той вижда едного и му казва: «Учителят ми каза да не одумвам никого, но как мога да бъда сляп, когато виждам погрешките?» За мен е безразлично, че се одумвате. Какво от това, че си острите езиците? За мене важи, като седите в училището, да не се одумвате. Ако се одумвате във времето, когато преподавам лекциите си, ще има прах. И тогава и в моите, и в вашите очи ще има сълзи, кихавица. Питам. Такова едно положение разумно ли е? Не е разумно. По някой път, когато преподавам, гледам някой от учениците, седи и си мисли. Учителят говори много хубаво, но защо не накара онзи там да си измени живота? Седнал да ме критикува. Казвам. Ами ти защо не измениш собствения си живот? Защо учителят да го накара? Нека той сам измени живота си. За себе си аз съм направил много работи, но и всеки от вас трябва да направи нещо за себе си. И тъй. Сега аз искам ученици и образци. Искам вече между вас да се появят образци. Някои могат да бъдат образци, но пазете се от духовната гордост. Тя унижава живота. Бъдете безпощадни към всяка една ваша погрешка. Не задържите в себе си нито една ваша погрешка. Изнесете я навън, изчистете я. Ако искате да ви обичат, от вас се изисква абсолютна чистота, защото невидимия свят е много взискателен. Ти искаш да се ожениш и жена ти да те обича, но трябва да знаеш, че нейната любов зависи от духовния свят. Имаш деца, но те не те обичат. Какво ти струват тия деца, щом не те обичат? Искаш да имаш слуга, какво ти струва той, ако не те обича и не изпълнява волята ти? Следователно, във всяко нещо трябва да имаме благоволението на Бога, та каквато и работа да започнем, да имаме Неговото благословение. Семейният живот има смисъл само при любовта. Децата имат смисъл само при любовта. И слугата има смисъл само при любовта. Това трябва да го поставите като основен закон в живота си и от той трябва да излиза всичко. Ами че по какво ще се познаем, ако и ние живеем като всички други хора в света? Ще кажете, то не може. Еволюцията в света е такава. Не, може, може. Аз поне зная, има между вас вече такива, които са назрели. Можем да направим това нещо. Искам да бъдете сериозни, но без да бъдат лицата ви продълговати. Лицата ви не трябва да бъдат много дълги, трябва да има съразмерност в тялото ви. Стане ли лицето по-дълго, човек харчи повече енергия и фалира. Стане ли лицето по-широко, човек натрупва толкова много богатство, че гръбнакът му може да се струши и той пак да фалира. Тъй, че много дългото лице и много широкото лице са вредни. Лицето трябва да бъде толкова голямо, колкото е определено в божествения план. Съотношение има за това. И тъй, казва Христос, така и Отец Мой Небесни ще стори с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си и прегрешенията му. Най-първо човек трябва да прости своите грехове. На себе си ще простиш. Той наричам аз прощение. Ще кажеш, Господи, всичкото и аз го направих, но обещавам, че всичко ще поправя. От сега нататък ще живея тъй, както Бог изисква от мене. Бог ще живее в мен и аз ще живея в Него. Като кажеш тъй, ще ти улетне. Тъй и в закона на любовта. Като казвам, че ще живея в Бога, разбирам, че ще живея в проявленията на Неговата любов, в лъчите на Неговата мъдрост. После научете се като говорите да говорите отривисто. Оставете вашите предисловия в разговора. Като говорите, най-първо направете една скица и после, като станете по-учени, може да турите сенките. Най-първо направете контурите, а после сенките. За сенките се изисква майстор, който знае как се турят. За сега ви трябват основните неща. За пример, един брат или една сестра, които имат едно хубаво сформирано чело, имат предимство пред един брат или сестра, на които челото не е сформирано. Сега да ви изясна мисълта си, да не се заблуждавате. Онзи, който има пълна каса, нали има предимства пред онзи, на когото касата е празна. Един има ниви и друг има ниви. Но на първия нивите са посети, а на другия не са посети. Кой от двамата има предимство? Първият. Сега някой казва: мене не ми трябва мисъл, не ми трябват разсъждения. Не. Разсъждавайте или с ума, или с сърцето си, но трябва да разсъждавате. А сега някои седят и спорят за какви ли не работи. Аз един ден наблюдавам две кучета. Седи едно коте между тях. Едното си отворило устата и другото си отворило устата. Гледат се, хъркат едно срещу друго. Едното казва на другото: знаеш ли какви зъби имам? И другото казва: ами ти знаеш ли аз какви зъби имам? И двете се зъбят, а коста седи между тях. Гледам по някой път, две сестри турили новото учение в средата, коста е то. И едната казва: знаеш ли какво е новото учение? И другата казва: да, но то трябва да се приложи. Е, ти го приложи, та да видим. Другата казва: ти го приложи. Не. И аз ще го приложа, и вие, и всички ще го приложим. Аз не искам от вас да приложите той, което аз прилагам. Вие ще приложите той, което вие можете и сте длъжни да го приложите. Ние в школата имаме доста важни въпроси за разрешение. За пример, не е лесно да се образува едно братство. На небето е лесно да се образува братство, но тук на земята, дето сте се събрали хора с различни енергии, с различни характери, хора с голямо мнение за себе си, големи величия. Това не е лесен въпрос. Ами аз не виждам ли в какво положение изпадат някои от вас. За пример, някой свършил университета, пред него се е изправил друг, който не е свършил даже гимназия и му проповядва нещо. Този свършилият университет казва: ами аз толкова будала ли съм и аз мога да мисля? Не е така. Ти може да си свършил университет, а другия да не е свършил нищо, но в дадения случай той стои по-високо. Е, моят крак е счупен и дойде онзи, който не е свършил никакъв университет, но има опитността да прави крака. Разбира от това изкуство и ми казва: обърни се от тук, обърни се от там, легни на корем, легни на гърба си. И какво ще правя? Ще го слушам. Един човек, който има добро сърце, той има опитност в живота. Ще слушам каквото ми каже. И тъй. Днес Божия дух ще дойде в ума ви и ще ви донесе една хубава идея. Той хлопа вече. Сега вие ще кажете: той за кого ли се отнася? Какво иска да каже учителят с това? За никого не се отнася. Давам ви житно зърно да го посеете, а вие казвате: аз ли съм определен да сея той житно зърно? Аз не съм готов, не умея. Нищо от това. Ти можеш да дадеш той житно зърно, друг някой да го посее. Безразлично е. В божественото учение всеки може да изпълни волята Божия. Не струва много една жена да вземе лигена и водата и да полее на мъжа си. На какво ще уподобите той поливане с вода? Той поливане с вода е един красив обичай у българите. Метне жената кърпата на рамо, вземе каната с вода и полива. Вие сега, като не разбирате законите, изпитвате един страх и си казвате: да не бия аз да се изгубя в този път. Не, той не е учение. В Бога има методи да прогресират всички. Въпросът е само в изпълнението. Вие тук именно куцате. Ако се спъваме, причината не е в Бога, ние сме причината. Тази причина може да се отмахне. Ако се съединим всички в едно, ние бихме били една мощна сила. Тази година искам тия ученици, които са слаби по някой предмет, да се занимават усилено. Например, някой е слаб по математика, ще му дадем специален учител по математика. Друг е слаб по естествените науки, ще му дадем учител по тези предмети. Някой е слаб в паметта си, ще работи за засилването й. Всеки си има по една слабост, но тази слабост може да се преодолее. Паметта ви може да се засили, слабостта ви към математика, към история може да се развие. Изобщо всичко можете да постигнете. Първото нещо, което искам от вас през тази година, то е въздържанието. Да може да трансформирате енергиите си. Имаш едно възбудено състояние, ще кажеш: заради Божията любов аз мога да се въздържам. Обърни ума си към Господа и се спри. Това е един опит. Този опит може да се случи вкъщи с мъжа ви или с жена ви, може да се случи и с някой ваш приятел. Не трябва да бъдем слаби, да казваме: не искаме да си нарушаваме мира. Кое е по-право в дадения случай? Да се карам с този човек или, като съзнавам, да се въздържа да изпълня волята Божия? Ще изпълня волята Божия и нищо повече. Той може да върви по дереми и да се кара. Ще се обърна към него и ще му кажа: братко, много сладко говориш. Ама ти си не храни, майко. Е, отличен човек си ти. Ама ти се подиграваш. Не, много добър човек си. Ти си и поговори още, аз ще те послушам. Ти си добър човек, но не си се проявил още. Криеш се. Защо да не можете да направите това нещо? Можем да го направим. И той, като чуе, че е добър, почва да се съмнява и казва: така ли е? И действително той усеща, че е добър. Дълбоко в сърцето си той иска да ти направи добро, но иска да ти покаже, че не е от слабите натури. Той може да ти направи добро, може да употреби своята сила, но само ако го обичаш. Всички хора искат да бъдат обичани, но това е най-голямото заблуждение. Когато този брат ме люби, аз ще се радвам, че той е дал ход на Господа да се прояви в него, и ще му кажа: аз се радвам не за това, че ме любиш, но за това, че Господ се проявява в теб и днес вътре в теб е така хубаво, както е хубаво горе на небето. Днес умът и сърцето ти работят и каквато работа започнеш, ще даде резултат. Тие от вас, които са по-силни, ще приложат тези методи по един начин, а тия, които са по-слаби, ще ги приложат по друг начин. Но всеки един от вас трябва да направи едно малко усилие. Ще изхвърлите от себе си духовната гордост. Ще се освободите от всякакви неразположения. Аз зная, всяко неразположение е един лош признак. Защо си неразположен? Някой казва: сестрите ми нахвърлиха лоши мисли. Тия сестри дойдат при мене, гледам ги и имат добро разположение. Как така могат да ти нахвърлят лоши мисли? Ами че ако можеха да ти нахвърлят лоши мисли, те щяха и при мене да бъдат такива. Не мога да мисля зло, без да не се прояви това зло. Значи, твоите предположения са били заблуждения. Схванахте ли какво трябва да бъде поведението ви през тази година? Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на Слънцето. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един извор, каквото е поведението на една плодоносна ябълка. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един отличен кон, който върши работата си. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Да приведа сега тия символи, за да не се заблуждавате. Слънцето подразбира, че вашата мисъл трябва да бъде тъй светла. Изворът означава вашите чувства. Те трябва да бъдат тъй чисти, тъй естествено да бликат, както водата на един извор. Плодоносната ябълка означава слизане към материалния свят. Когато оградите нещо в материалния свят, то трябва да бъде тъй хубаво, както ябълката го прави. Конят, това е вашето тяло, което трябва да бъде тъй подвижно и годно за работа, както е тялото на коня. Ангелът, това сте вече същинският вие, който като дух има същото положение на ангел, който е завършил своето развитие и отива да служи на Бога. С такива идеали като у ангела трябва да се служи на Бога. Всичкото и можете да го направите. Няма нищо невъзможно. Ще ви помогнат от невидимия свят без никакво изключение. За всеки едного от вас ще изпратят по един посланник. Ще кажете: как? При мен ли? Да, при вас. При вас ще дойде един посланник от небето да ви посети и тогава вие ще бъдете пръв. Но като си отиде, вие ще бъдете последен на опашката. Всеки един от вас ще има едно посещение. Най-първо ще ви посети вашия дух, а после и други духове. Той посещение ще внесе във вас толкова благост, толкова изобилие, каквото никой друг път не сте получавали. То ще ви държи топло най-малко за 100 години. На човешки език ви говоря сега. Искам обаче да сте без съмнение. Ще бъдете готови. Ще кажете: няма какво да се съмняваме. Ако вие бяхте готови, аз бих ви говорил за красотата на Божествения свят, за неговата вътрешна страна, как живеят там съществата и тъй нататък. Бих ви изнесъл тези хубави картини от този свят. Но сега, както и да ви го описвам, вие ще го разберете поземно му. Истината можете да я научите само при един велик учител или при едно вътрешно вдъхновение, на което източникът е един и същ. Само при един извор, на който дъното е чисто, можете да видите красотата на този извор. И тъй. Истината ще научите от Христа. И днес всички казват, няма по-велик учител от Христа. Да, така е. Но много от служителите на църквата, като говорят за Христа, не подразбират Него, а себе си. Всякога, когато говорим, ние трябва да имаме предвид да изнасяме самата истина, а не своята личност. Сега сравнявайте и опитвайте методите и принципите, които ви давам, за да видите, че всичко това е божествено и не правете погрешки. Пророкът е казал за Господа: опитайте ме, че съм благ. На Господа гласа никой до сега не го е чул. Той е свещен глас. Ние казваме, че Господ ни говори. Да, Господ ни говори, но между нас и Бога има толкова напреднали души, така като проговори Господ, гласа му минава през всичките тия по-висши от нас същества и докато дойде до нас, той се е изменил вече. Ние още не знаем Божия глас. Та като казваме, че Господ ни говори, то значи, че Божественият дух ни е проговорил. Знаете ли през колко среди е минал този дух? Какво ви е казал духът? Ще любиш Господа с всичкото си сърце. Ще любиш ближния си като себе си. Този закон, научили ли сте го? От хиляди години хората все учат, учат, но любовта още не е дошла, още не е научена. Колко мъчно е човек да прояви любовта при сегашните условия. Не е, че не е възможно, но други неща ви отвличат вниманието. За пример, онази жена, която иска да бъде обичана от мъжа си, тя се облича хубаво. Но не е в обличането, всичко е в нейното сърце. Дрехите не трябва да представляват важността на нещата. Някой път мъжът казва: ти трябва да разчиташ на ръцете ми. Да, ако разчиташ на божествените ръце, разбирам, но ако разчиташ на физическите, те още утре могат да отслабнат. Някой казва: аз разчитам на себе си. Не, кажи: Господи, аз разчитам на Тебе, Ти си силният в мен. А ти казваш: аз съм силен. Не, това е игра на думи. Вие мязате на онзи турчин, който ходил в Цариград и като се връща, хоча да го пита: е, какво има в Цариград? Решили се да те направят шахюли слям. Среща го друг път и пак го пита: какво има в Цариград? Ще те направят шахюли слям. Е, добре ми е на ухото, като ми казваш тъй. Изобщо, овсинца ви има обичай. Приятно ви е да чуете нещо хубаво за себе си. Казва някой: ти си много добър човек. Я, пак кажи какво мнение имаш за мен. Не, шахюли слям ти не можеш да бъдеш, но ако си един скромен работник в Царството Божие, това е велико нещо. Най-скромният работник да си в Царството Божие струва 10 пъти, 100 пъти, 1000 пъти повече, отколкото да си цар в Царството на Земята. Аз предпочитам първото положение пред второто. Тъй щото положението, което вие заемате като скромни работници, е най-хубавото. Известен на небето, неизвестен на земята. Там горе има ангели, които те знаят. Господ те знае. Всички треперят за тебе. Душата ти ходи навсякъде, радостна е, свободна е. Смисъл има в това. Да се прояви Божията любов в света, в това е смисъла на живота. Казваш, какво ще излезе от мене? Един скромен Божий работник, на когото ангелите обръщат внимание. Тези ангели обръщат внимание на всеки едного от вас. Щом ти обръщат внимание, ти ще кажеш, аз ще бъда един скромен работник, но ще работя. Работете всички с радост и веселие. Сега в света ще се сблъскате сред заблуждения. Например, в Америка има хора, които почват да вярват, че апостол Петър се преродил, че пророк Илия се преродил. Е, хубаво. В Америка апостол Петър се преродил, във Франция се преродил, в България се преродил, на около 20 места се преродил. Питам, кой е същинският апостол Петър? Най-после, защо искате непременно да бъдете апостол Петър? Някой пък искат да бъдат апостол Павел. Щом искате да бъдете апостол Петър и апостол Павел, следвайте техния пример. Те бяха едни скромни работници и вие бъдете едни скромни работници и мястото ви ще бъде завидно. Ние сега мислим само за човешкото, като считаме, че ще имаме по-голяма привилегия. По-голяма привилегия има онзи, който проявява Божията любов по-интензивно. Любовта повдига хората. Това трябва да го знаете като закон. Имаш ли любов? Ти си работник. Нямаш ли любов, ти не можеш да бъдеш той, което искаш. За в бъдеще ще сте скромни работници, нищо повече. И тъй. Помнете сега мисълта ми. Поведението ви тази година ще бъде като поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Като се срещнат двама братя или две сестри, които се карат, ще им кажете тъй. Поведението ви трябва да бъде като поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Ето една хубава философия, нежна, деликатна, осмислена. Като срещнете една сестра, която е много загрижена, какво трябва да й кажете? Твоето поведение трябва да бъде като поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Като срещнете онзи ангел, който разперил унези мити милиони крила и ги турил действие, че навсякъде се разхожда, знаете ли колко красиво е това? Като придобиете поведението на един ангел и у вас израсне новото, вие ще се новородите и ще кажете: роденият от Бога грях не трябва да прави. И тъй, щом станеш сутрин, ще си кажеш: аз трябва да имам поведението на един ангел. Малко се разтревожиш, ще си кажеш: аз трябва да имам поведението на един ангел. Ще си казвате тези думи всеки ден. Като спите и като ядете и като работите, ще си казвате: моята мисъл трябва да бъде като поведението на слънцето. Моите чувства трябва да бъдат като поведението на един извор. Ако изпълните това правило, за всинца ви имам приготвено нещо много хубаво. Ще ви дам един специален подарък. Няма да се мине много време и всеки ще си получи този специален подарък. И тъй, сега ще започнете новата работа. Тази година Господ ще ни помогне, ще ни благослови повече. Божието благословение ще дойде върху всички ви и гледайте да го използвате. Но да няма колебания. Господ е решил да ви благослови и ще ви благослови и благословението ни никой не може да отнеме. Зато и всички ще работим. Ще работим във всички направления. Всички ще турим нещо в действие, за да се прояви Божественото. Добрата молитва. Отче наш. Беседа, държана от учителя на 31 август 1924 г. в 6:30 часа сутринта.